Ja, mensen, het is zover en wij gaan kerstliedjes zingen. U weet het, ieder jaar is het hetzelfde kerstfeest, dus zingen wij ook dezelfde liedjes. U vindt ze allemaal op het papier voor u. Lina, haal meer op. Kerstliedjes. Jullie weten, kerst is een mooi feest, we hebben allemaal gegeten. Zingen is goed voor het saamhorigheidsgevoel, maar is vooral goed voor de spijsvertering. Dus zing allemaal uit volle borst mee. We hebben al even wat gezongen, dus dat zit wel goed. Nou, om te kijken of iedereen even bij stem is, wil ik even van iedereen een noot horen. Dat is de eerste noot die wij zo meteen gaan zingen. Willen jullie allemaal even met mij meezingen op een oe-klank? Daar gaan we, hè? Oe. Ja, mensen, dat kan veel harder. Ik hoor haast niets. We gaan het nog een keer proberen. Mag ook laag. Ja, daar zijn we. Het eerste lied heet Stille Nacht. Ik speel een klein voorspel en dan beginnen we. Die ik niet mee zag zingen. Dat kan niet, hè? Nu allemaal uit volle borst, midden in de winternacht. Thank you. Dat komt wel prachtig, maar jullie weten allemaal, het kan harder, hè. Nou, allemaal de Hennetjes dragen bij nachten, nummertje 3. Nummertje 4, Go Tell It on the Mountains. Hey. We beginnen met het coupletje. Dat ging fout. Geboren op aard. We weten allemaal hoe die heet. even opletten mensen, dit lied Gloria in Excelsis Deo. Er staat bij de eerste keer Gloria 3 keer. Dat klopt niet. Het is 2 keer Gloria en aan het einde 3 keer Gloria. En al die 5 Gloria's willen wij natuurlijk keihard horen. Ja, daar gaan we. Thank you. en veel plezier nog vanavond op het open podium. Dankjewel. We beginnen het halve koffie, want ik wil een koffie. En daarna beginnen we met het uur van de amateur. Je kan je hier inschrijven. En dit podium is helemaal voor jou. Er gebeurt wel wat, want ondertussen wordt er ook afgeruimd. Maar niks kan jou tegenhouden. Als je iets wilt doen... Beste mensen, er gaat nu opgeruimd worden. Iedereen die iets wil komen doen, hier op het podium, moet even langs mij komen, zodat ik je naam kan opschrijven en datgene wat je graag wil doen. Het mag niet langer dan 2 minuten duren om iedereen de kans te geven om iets te laten zien. Dus wil je iets laten zien? Kom bij mij langs.